राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 19 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता ने कहा ज्ञान योग के 20 श्लोक है जो 30 श्लोक तक दूसरे अध्याय में 31 वें से स्वधर्म विचार अपने धर्म को देगे तो भी बेगम नहीं होना चाहिए। धर्म है क्षत्रिय का तो क्षत्रिय का धर्म पालन करना है वो योग दृष्टि करना है। सांख्य दृष्टि से कह दिया योग दृष्टि सुनो। तो अपने धर्म का पालन करना है मान ये कर्मयोग की बात है। धर्मादस्यो अन्यत क्षत्रियता में नीति क्षत्रिय धर्म है युद्ध धर्मान अनपेतम धर्म्यम धर्म से रहित न हो धर्म धर्म युक्त युद्ध वो धर्म युद्ध है वो ही कर्मयोग होता है। स्वधर्म विचार तो जो जो अपने धर्म है जैसे 18वें अध्याय में स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ्य सिद्धि में निधि बाद स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ्य अपने कर्मों से उसको अभ्यर्थना करते मन सिद्धि को प्राप्त होता है मन सिद्धि को प्राप्त होता है। तो अपना धर्म का पालन करना है वो कर्मयोग है। वो भी जो अपना अपना कर्तव्य है जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनका कर्म बताया भगवान ने वो स्वधर्म बताया है। अपना स्वधर्म का पालन करना निष्काम भाव से अपने स्वार्थ का त्याग करके ऐसे भी कल्याण हो जाते हैं। तो ऐसा भी दर्शा की बुद्धि योग योग कभी सुनो उस धर्म को योग कहा है। धर्म है युद्ध मानव कर्तव्य का पालन है अपने धर्म है उससे अपने कामना नहीं रहना चाहिए सिद्धि सिद्धि होने पर कोशिश नहीं होना चाहिए वो स्वधर्म है वो ही कर्मयोग है। कर्म बंधन ऐसा तो भी दर्शा बुद्धि नेह विक्रम नाशो से प्रतिभावन विद्युत धर्म से त्रायदे मातोवात विलक्षण बात है। तो अपने कर्तव्य का पालन करना कर्मयोग का पालन है। कर्मयोग और सांख्य योग पहले सांख्य योग का पहले कर्मयोग का उसके बाद भक्ति योग का योगाश्रय उम्र होता वह भी स्वधर्म से अपेक्षा योगाश्रय ज्ञान कर्म से भक्ति से ज्ञान और कर्म और भक्ति वो कर्म है वही धर्म है। अपने अपने स्वे स्वे कर्मणी अभिनेता स्वे स्वे कर्मणी इसका तात्पर्य हुआ ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे, क्षत्रिय अपना धर्म का पालन करे, वैश्य अपने धर्म का पालन करे, शूद्र अपने धर्म का पालन करे। वो धर्म पालन कैसे करना चाहिए वह कर्मियों के विषय। इसमें सकाम भाव होगा तो व्यवसाय तो बुद्धि नहीं होगी। चार श्लोक है, 31, 32, 33 में 41, 42, 43 स्वधर्म चाहे जितना भेद नया भी कम न सोचते प्रतिभा सर्द में पैसे धर्म से चाहते मैं तो मैं तो अपने कर्तव्य का पालन करे। कर्तव्य के बाद अपने लिए नहीं है, ये जितने जो बाह्य वृत्तियां हैं सूर सुषुकार शरीर है, जितना जो अपना अपना कर्तव्य है ये धर्म में युद्ध है। इसमें कामना बिल्कुल नहीं, इच्छा नहीं, निष्काम भाव से ये कर्म योग है। वो योग धर्म है, यह कर्म योग होगा। पहले ज्ञान होगा, फिर कर्म योग है, फिर सांख्य योग है। कर्म योग कर्म योग बाद में सांख्य योग, सांख्य योग पहले है, फिर भक्ति योग है। तो खास मूल है भक्ति योग, योग परमात्मा के लिए करना है, ये दुनिया की सेवा के लिए स्वधर्म कर्म योग। और अपने स्वरूप के लिए सांख्य योग, अपने स्वरूप को प्राप्त करने में सांख्य योग, दुनिया के उद्धार करने में कर्म योग, और परमात्मा के चरणों के शरण होना भक्ति योग। सबसे श्रेष्ठ भगवान ने भक्ति बताया है। क्योंकि मूल का उसी का अर्थ है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन हमारे पांच बातें हैं इसमें। ईश्वरांश अविनाशी चेतन अमल सूरसि, तो ये है भगवान के लिए। सो माया बस भय हो गोसाई, बात नहीं हो गई माया के बस में हो गया तो कीट मठगड़ी नहीं बंधा हुआ है। खाने पीने में नहीं, खाने पीने में भोगों में, खाने पीने में अपने धर्म का पालन करना चाहिए। खाना पीना सब धर्मयुक्त होना चाहिए, आत्मिक आज्ञा के सहित अपने कर्तव्य का पालन हुआ। मनुष्य शरीर मिला है तो सब भगवान ही तरफ ही लग जाए। कर्म योग और ज्ञान योग दो साधन है, भक्ति योग है, भक्ति योग साध्य है। इस वास्ते पहले से ही भगवान में लग जाए, अथवा सांख्य योग करके लग जाए, अथवा कर्म योग करके लग जाए, अथवा सीधे ही लग जाए, तीन बात है। वहां पर भगवान की शरणागति साधन भी भगवान का भजन और शक्ति भी भगवान का प्रेम। सबसे श्रेष्ठ ये बताया भाइयों, समय मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तत्परता से लग जाओ, तब तत्पर से कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, चाहे भक्ति योग, तीन योग खास है। जिसे मन लगता हो सच्चे दिन लग जाओ, भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ। हे नाथ आप भूलो नहीं, सब काम ठीक हुआ। ये साधन भक्ति है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण भ्रत, तीन त्रिक है, तीन त्रिक। इससे अगर ये प्रेम भक्ति आपके जैसे मना वैसे ही भगवान के शरण हो जाओ, भगवान के शरण को सर्वगुहितम का सर्वगुहितम सर्वगुहितम भो ये सुनमे परम बचा, सुनमे परम बचा तो स्वाध्याय भी आता है, परंतु यहाँ सर्व गुहतम बदी हुआ गुह गुहतर गुहतम ये बताए, पर सर्व गुहतम ये क्या है? तो भगवान के शरण होना सबसे मुख्य बात बताइए। हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं, अपना जीवन भगवान के चरणों के समर्पित कर दे। जैसे आपकी कन्या अपने आप को शुरु के गोत्र में मिला देती है, अपना गोत्र नहीं रखती, रीति दोनों तरह की आती है, अपनी जाति भी कहलाती है और गोत्र पति का ही गोत्र होता है। राजपूत में यही रीत है, अधिक मनुष्य ने मत उठाकर दे दिया तो ही भगवान पति के गोत्र के, परंतु हाडी जी थी, हाडी जी बाप का नाम भी थे, क्षत्रिय में ये चीज है। भगवान का शरण हो जाना सर्व गुहतम भूय सर्वे परम वचन, ये परम वचन है, सर्व गुहतम परम वचन है, सर्व गुहतम भूय परम वचन, परम वचन है श्रेष्ठ है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हे नाथ हे नाथ आपको बोलो नहीं, और भगवान के शरण हो जाओ। करमा भाई कुछ भी नहीं जानती थी, परंतु भगवान मन है, भगवान ने बहुत सी कारण है, करमा भाई कुछ खिचड़ लो, भगवान विष्णु हो जाए। कर्मा भाई ने पंडित बता दे शुद्ध हो गया, अगर जो देरी हो गई ठाकुर जी बोले गए थे देरी हो गई, आज तो तुम बना रोज ना बनाओ जी पढ़ाएगा धाबड़ी पढ़ दोगी। ठाकुर जी खुश हो गया। ये भावग्राही भावग्राही जनार्दन भाव भगवान का होने प्रेम, जैसे मीरा भाई का मेरे तो ये घर को बात दूसरा न कोई, मेरे तो ये घर को बात और पर वही नहीं। विचित्र बात है, हर एक आदमी समझता नहीं। भगवान में लग जा किसी तरह से, तस्मात खेना पिपाइए न मंद कृष्ण निवेशित, किसी उपाय से मन भगवान में अर्पण जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। संसारी मारे उधर मरे मारे और मुक्ति को मारे प्रेम में मारे भगवान की धरना है। हे नाथ हे नाथ, आपको बोलू नहीं बस, हर सुबह भगवान को याद करे। अरे इसमें वासुदेव सर प्रभु अंत में सब वासुदेव भगवान है, ज्ञान मार्ग में अंत में शास्त्र में लिखा है हम ब्रह्मास्मि सबसे श्रेष्ठ, परम गीता के देखने है सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। सर्वगुहितम भोजनम यह सबसे बढ़िया साधन है शरणागति। सर्वधर्मान पद्य जब माम एकम शरणम व्रज, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु आप बोलो नहीं बस, सर्व धर्मान पैदे जब माम एकम शरणम व्रज, अहं तो सर्व पापे मोक्षे बस। विचित्र बात है, तो भगवान के शरण हो जाना सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे सर्वगुहितम भवय है, ये सर्वगुहितम एक ही और सबसे श्रेष्ठ बात है। विचित्र बात है, भगवान में लग जाए बस सबसे श्रेष्ठ। भगवान के जितना भक्ति का आदर है इतना कोई सिद्ध का आदर नहीं, और जानते ही नहीं हो भोला भाड़ा केवल भगवान में लगा है। एक ही बात है, भगवान में लग जाना भक्ति साधन है, भक्ति साध्य है। नवदा भक्ति साधन है, प्रेम नशा भक्ति साध्य है। सच्चे हृदय से लग जाओ बस, देरी मत करो। हे नाथ हे नाथ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।